إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله تuendelea kuzungumzia موضوع ambao tulianza katika wiki kadhaa zilizopita nayo ni موضوع ya haki za watoto juu ya wazazi wao tulitaja katika juma lililopita kuwa katika haki muhimu za watoto juu ya wazazi wao ni kuwafundisha watoto ilmu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala tukasisitiza sana suala la kuwasomesha watoto kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala lakini pia kuna mambo mengi yanayoingia katika jambo la ilmu ambayo ni wajibu juu ya mzazi kumfunza mtoto wake katika hayo ni kumfundisha yule mtoto ibada ya sala na kumzoesha kuitekeleza ibada ya sala yakulu Allah subhanahu wa ta'ala wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk والعاقبة للتقوى الله سبحانه وتعالى أتوامرشنا كتوامبيا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها نوامرش وتواكو كتكليز عبادة صالة نووي أوين صبر كتككو انليك ويتكليز عبادة هيو كوني الله سبحانه وتعالى Hakuombi wewe riziki bali faida ya ibada unaoifanya yarejea kwako wewe mwanadamu nahnu narzukuka sisi ndio tunaokuruzuku wewe wal aqibatu littaqwa na siku zote mwisho mwema ni wale kwa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع رواه الإمام أحمد وأبو داود وحسنه العلامة الألباني نتوم صلى الله عليه وسلم katika kuelekeza wazazi juu ya jambo hili wasema muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin wa amrisheni watoto wenu kuswali wakiwa ni watoto wa umri wa miaka saba kwa hivyo mzazi ana jukumu kuanzia umri wa miaka saba kumzoezesha na kumwamrisha mtoto wake ibada ya sala na bila shaka ndani yake yaingia kumfunza namna gani anatakikana itekeleze ibada ya sala. Wadhribuhum alaiha wa hum abnaa 10. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka akafikia kukuamrisha mzazi umchape mtoto wako, umtie adabu mtoto wako akiwacha sala kuanzia miaka 10. Wafariqu bainahum fil madajir, na wakifika umri wa miaka 10 muwaweke mbalimbali watoto wa kike kando na watoto wa kiume kando katika matandiko. Na hii ni kwa sababu watoto kuanzia miaka 10 waanza kufahamu tofauti iliyoko baina ya mke na mume. Ibadallah, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo la kumfunza mtoto dini yake na kumfunza mpaka ilmu ya kujua halali na haram, hakuzembea katika hilo na kusema kuwa ni mtoto mdogo. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فوضعها في فيه. متوم صلى الله عليه وسلم siku moja akiwa na masahaba wake, mjukuu wake akiwa mtoto mdogo, Al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu alichukua tende moja katika tende za sadaqa, kisha akaitia mdomoni mwake. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارمي بها أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة. رواه البخاري ومسلم. متوم صلى الله عليه وسلم أكم وامريش تمتوتم دوغ واتام إلى تاند كشا أكم وامبيه جوي ووي كواسي حلالي كواتسيسي كلا صداقة. Kwa sababu sadaqa si halali kwa watu wa nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapa tupata faida kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amfundisha mtoto mdogo halali na haramu, jambo ambalo wengi kati yetu sisi wazazi leo tumelizembea. Nikipiga mfano, utakuta mtoto wako ametoka katika nyumba ya jirani, akija kwako akueleza yale aliyoona kwa jirani yako, ukampa sikio na mtoto ukamsikiza akiwa amsengenye jirani yako, ama aleta umbea bila kumkataza. Hii ni mfano wa tabia mbovu unayomfundisha mtoto wako, wakati usawa ulikuwa umwambia hii ni haramu. Usiwe ni mwenye kutoa siri za watu mwanangu, mwelekeze katika usawa, mwambie kilicho halali ni halali na kilichokuwa ni haramu ni haramu, kwa sababu utakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya hilo. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، katika mambo muhimu ambayo ni wajib juu ya mzazi kumfundisha mtoto wake katika ilmu ni kuheshimu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kadhalika amuelekeze kuwalingania watu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuamrisha mema na kukataza maovu. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala an 'abdihi Luqman alayhi salam annahu qala li ibnihi ya bunayya aqim as-salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Allah subhanahu wa ta'ala atueleza tarbia ambayo Luqman aliyesifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuwa amepewa hikma alimfundisha mtoto wake na kumwambia ya bunayya aqimis salah, ewe mwanangu simamisha sala, وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر نوامرش مما نوكتز مواف منام واصبر على ما أصابك نكون صبر جويا يالي يتكى يكبات وسبابك تكى ولنغنيزي ونبولنغنية كتكنجي الله سبحانه وتعالى utapata tabu mwanangu, utaingilia kati ya watu na yale wanaoyapenda na kuyazoea ambao si katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Siku ukiwaambia ni bid'a, siku ukiwaambia ni haram, kila aina ya majina mabaya utapewa wewe. Wasbir ala ma asabak, ni juu yako uwe na subra juu ya yale yatakayokupata. Tuona namna gani Luqmanul Hakim anavyomwelekeza mtoto wake katika kuadhimisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuilingania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, katika mambo ya wajib kadhalika kwa mzazi ni kumfundisha mtoto wake adabu nzuri na kumuonya kutokamana na tabia mbaya. Luqman amwambia mtoto wake, wala tusahhir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, wala usiwanyanyulie watu shavu lako kwa kibri na madharau, wala usitembee katika hii ardhi na majivuno, kwani hakika Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi wale wanaotembea kwa kujivuna katika hii ardhi na wanaojivuna na kufanya kibri kwa neema ambazo aliyewapa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, mtoto asipoelekezwa katika haya, haswa ikiwa yule mzazi Allah subhanahu wa ta'ala amemneemesha katika dunia, mara nyingi atafanya kibri na kuwadharau watu, asahau kuwa ile neema aliyonayo yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi wale wanaojiona wakatembea kwa kujifakhari na kujiona na kuwadharau watu. Waqsid fi mashika, kisha akamwelekeza katika tabia nzuri kuwa kati na kati katika mwendo wako, isiyo watembea haraka sana wala pole pole sana, bali kati na kati uwe mwendo wako. Waqsid fi mashika waghdud min sautik, na unapozungumza na watu shusha sauti yako, zungumza na wao kwa uzuri. Kisha akamwambia Allah subhanahu wa ta'ala kataja, inna ankara al-aswat la sawtu al-hamir, sauti mbovu kabisa katika sauti alizoziumba Allah subhanahu wa ta'ala ni sauti ya punda. Kwa vile itakavyokuwa, huwezi wao kumshinda punda kwa sauti mbovu. Tizama namna gani mja mwema kama huyu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemsifu kuwa amempa hikma, namna gani alivyomwelekeza mtoto wake katika adabu nzuri na kumuonya kutokamana na tabia mbaya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin.